أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 101. suresi olan El-Kari'a suresidir. Burada Allah-u Teala kısaca meali okuyacak olursak şöyle buyuruyor. Gümbürdeyen nedir o gümbürleyen? O gümbürleyenin ne olduğunu nereden bileceksin? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi. Dağlar da yayılmış renkli yün gibi olur. Kimin tartısı ağır gelirse mutlu eden bir hayata kavuşur. Kimin tartısı da hafif gelirse onun ana vatanı Haviye olur. Haviye nedir? Nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir. Şimdi tekrar ayet-i kerimenin Arapça kısmına dönelim. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. El-Kari'a, gümbürdeyen, tabi bu birbirine vurarak ses çıkaran şey için kullanılıyor. O gün biliyorsunuz işte gökler, yer, bütün kainatın düzeni bozuluyor. Gökler başka gök, yer başka yer oluyor. Gökler dürülerek bir kenara konuyor. Yerde tüm dağlar un ufak oluyor ve sarsıntılarla eleniyor, sallanıyor. Çukurlar doluyor, denizlerin bir kısmı doluyor ve yerin boyu uzanıyor. Yer uzanıyor. Yeryüzü dümdüz hale geliyor. İşte bu sırada müthiş bir gümbürtü oluyor. Müthiş sesler oluyor. Allah-u Teala o gümbürtüye dikkat çekiyor. Diyor ki el-kari'a, gümbürtü. Mel-kari'a, o gümbürtü nedir? Ve ma edrake, sana kim bildirdi? Mel-kari'a, o gümbürtünün ne olduğunu. 3 kere tekrarlanıyor. Önemine dikkat çekmek için. Yani sen onu hayal bile edemezsin. Onu görüp de sana anlatacak kimse de yok. Orada müthiş hadiseler olacak. Bütün kainatın düzeni değişecektir. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Bu kari'a ne zaman olacak? İnsanların dağılmış kelebekler gibi olduğu zaman olacaktır. Yani herkes yere yayılmış vaziyette. وَتَكُونُ الْجِبَالُ, dağlar da şöyle olur. كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشُ, onlar da atılmış renkli yünler gibi olur. Biliyorsunuz yani her bir dağın farklı bir rengi vardır. İçerisine baktığınız zaman işte şu toprak kırmızıdır, şu toprak kirlidir, şu toprak yeşil renklidir, şu başka renklidir falan. Şimdi o dağların içerisinde olanların tamamı böyle eriyip de yeryüzüne yayıldığı zaman bu defa uzaktan bakanlar sanki atılmış yün gibi, renkli yünler gibi göreceklerdir. Şurada şu renk, burada bu renk, burada bu renk. İşte bundan sonra, tabi bu birinci surun üflenmesiyle olan durum. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Me'ariş suresinde olan şeyler tabi akla geliyor. Yetmişinci sure. Şimdi diyor ki burada Allah-u Teala se'ele sâilun bi'azâbin vâkiyah. Birisi geldi, olacak azabı sordu. Lil kafirin, kafirler için olacak. Leyse lehu dâfiyah. Bu azabı engelleyecek hiç kimse yok. Minallah. Bu Allah'tan gelen azaptır. Allah'a kim engel olabilir? Kimin gücü yeter? Hiç kimsenin kimseyi kurtarması söz konusu olamaz. Zil me'ariç. Allah miraçların sahibidir. Yani asansörler, iniş çıkışlar olacak o gün. Te'arucu melâiketu ve ruh. Melekler ve ruh çıkar. İleyhi, Allah'ın huzuruna, Allah'ın belirlediği bir yere. Şimdi demek ki yeryüzünde melekler kalmıyor. Ruh ne? Şimdi Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre bize üflenen ruh. Er-ruh dediğiniz zaman da tüm ruhlar. Ölen insanın ruhu ne oluyordu? Çıkıyordu değil mi? Şimdi ayeti kerimede وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Sen kabirde bulunan menlere işittirecek değilsin. Şimdi kabirde bulunan menler, Arapçada men kelimesi akıllı varlıklar için kullanılır. Kabirde ölmüş bir ceset var, ona men denmez, artık o toprak olmuş. Öyleyse kabirde neye men diyor Allah-u Teala? Ruh da demek ki bu cesedin yanında duruyor ki Allah-u Teala öyle diyor. Ha, belki orayı ev gibi kullanıp çıkıyor geliyor olabilir. Yeryüzünde bizimle beraber meleklerin olduğunu biliyoruz. Yani Cenab-ı Hak sağınızda, solunuzda, işte sizi koruyucu, ayrıca koruyucu melek grupları falan var demiyorum. O zaman bu hadiseler olduğunda hani insanlar yayılmış kelebekler gibi. Şimdi kelebekler biliyorsunuz böyle kısa sürede topluca ölür, bakarsınız sağda solda yayılmış. Böyle olduğu zaman bunların ruhu yok, ölmüşler. Dağlar da atılmış renkli pamuklar gibi. Öldükleri zaman bunların ruhları da kabirde olabilir. Peki ilk insandan son insana kadar kabre girmiş olanlar, onların her birinin ruhu var. Buradan öyle anlaşılıyor ki bu hadiseler olurken ruhlar çıkıyor. Nereye gidiyorsa gidiyor. İyilerin ruhu ile kötülerin ruhu aynı yere gidecek değil tabii. Melekler de ayrılıp çıkıyorlar. Fî yevmin, bir gündeki kâne miktâru hamsîne elfe sene. Onun uzunluğu, bu bir tek gün ama uzunluğu 50.000 yıl. Çünkü o gün artık güneş yok ki, sabahleyin güneş doğdu, akşam battı, işte bu birinci gün diyesiniz. Bunu ancak Cenab-ı Hak bildirirse biliriz. Herhangi birimizin görme şansı da yok zaten. O zaman oradan çıkıyor. Çünkü daha sonra da o şeyde Nebe suresine bir bakayım, yanlış bir şey söylemekten sakınmak lazım, Allah muhafaza buyursun. Gerçi kasten değil ama olsun, yine de Kur'an-ı Kerim burada. Mesela burada Cenab-ı Hak diyor ki şeyde Nebe suresinin 38. ayetinde yevme yekumur ruhu vel melaike. O gün ruh ve melekler kalkacak. O zaman melekleri bildik. Ruh ne? Bazıları Cebrail aleyhisselam diyor. Hayır. O zaman insanlar yok olur. Cebrail aleyhisselam da melek. Melekler de melek. Peki insanlar nerede? Onun için o ruh, yani esas olan insan insan yapan asıl fark ruh olduğu için Cenab-ı Hak onu burada ifade etmiş bulunuyor. Şimdi o zaman çıkan ruhlar tekrar bu 50 bin yıl içerisinde meydana gelen oluşumda yeniden o insan cesedi yeniden oluşan balçıkta oluştuğu zaman o ceset artık yeni insan vücudu haline gelince o zaman ruhlar gelip ikinci sur üflendiği zaman ruhlar artık neredeyse geliyor. Her bir ruh kendi cesedine giriyor. Çünkü her bir insanın cesedi kendi parçacığından yaratılıyor. Dolayısıyla parmak izleri de dahil her şey aynı olacak. Diyor ya Cenab-ı Hak Kıyamet suresinde Bela kadirine ala en nusevviye benane. Parmak uçlarını da aynı seviyeye getirmeyi planlamışızdır diyor. Onun ölçüsünde koyduk diyor. Kadir'in ölçüsünü koyan demektir. Onun da ölçüsünü koyduk. O da belirlenmiştir. Şimdi bu 50 bin sene çok tabii burada şu var. Yeryüzü yeni bir şekil aldı. Bu yeni şekilde dağlar eridi gitti. Peki dağların doldurduğu çukurlardaki deniz suları nereye gitti? Deniz suları da karaya geldi. Karanın üzerine geldi. Orada bir balçık meydana getirdi. Adem Aleyhisselam neden yaratılmıştı? Balçıktan. Şimdi bu insanların tekrar yaratılması için 50 bin sene. Öyleyse bir kıyaslama yaparsanız ilk insanın yaratılması için de bir 50 bin sene geçmiş olması lazım. Çünkü bir ana rahmi yok o zaman. Ana rahmi yok. Onun şartlarının oluşması gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bir hadis-i şerifi var. Geçen de sen çıkarmıştın Haşim, yanlış söylersen beni tahsiye et. Şimdi aklıma geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Cenab-ı Hak insanoğlunu yaratmadan 50 bin sene önce onun ölçülerini koymuştur. Yani şimdi bunu kaderini belirlemiştir şeklinde ifade ediyorlar. Kader kelimesi doğru da o kelimeye verilen anlam yanlış bizim geleneğimizde. Kader ölçü ve standart demektir. Yaratmadan 50 bin sene ölçülerini koymuş. İşte o ölçülerini koyduğuna göre Adem Aleyhisselam o ölçüye göre şeyden yaratılmıştır. Topraktan yaratılmış. Peki Adem Aleyhisselam bu okuduğumuz ayetlere göre bir çocuk olarak mı dünyaya geldi? Hayır. Olgun bir insan olarak değil mi? Peki biz yeniden yaratılacağımız zaman nasıl olacağız? Olgun insan. Adem Aleyhisselam'ın annesi babası var mıydı? Topraktı işte. Topraktan oluşmuş. Şimdi bizim tohumumuz da toprak. Toprak ana rahmi görevini yapacak. Aynı esasa göre dikkat ediyorsanız. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, az önce biz bir dedik ki 50 bin sene de başında olmalıdır diye her insan bunu düşünür. Madem sonda bir 50 bin sene var başta da olmalıdır diye. Ama bizim bu düşüncemiz doğru mu değil mi diye hemen Peygamberimize müracaat ederiz. Oradan bir hadis bulduk mu tamam demek ki doğru düşünmüşüz. Demek ki doğru düşünmüş. Şimdi işte Allah böyle mi? Çünkü Allah'ın koyduğu kanunlar değişmez. Allah yeniden insanın oluşması için orada 50 bin sene koyduysa, başta da o 50 bin seneyi koymuş olmalıdır. Çünkü bunu Cenab-ı Hak söylüyor. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْب۪يلًا. Yani Allah o koyduğu kanunu değiştirmez. Onu bir başka şekilde de sokmaz. Değiştirmiyorsa bu Adem Aleyhisselam'a benzer şekilde oluşan bu insan baştan da öyle olmuştur. Yok, senin haberin olmayacak. Hatice, hiç endişe etme sen. Sen 50 saniye geçtiğini bile fark edemeyeceksin. Cenab-ı Hak oluşumla alakalı kanunu burada söylüyor. Yoksa öldükten sonra 50 bin sene değil, 50 milyon sene de geçse, kalktığın zaman sanki şimdi uyanmış gibi olacaksın. Şimdi uyumuş gibi olacaksın. Hepiniz hatırlarsınız, Yasin suresinde sık sık okuyoruz ya, ahirette kalktığı zaman men ba'atena min merkadina diyecek. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Sanki daha yeni uyumuş gibi. İnsan o aradan geçen vaktin farkında değil. Bu oluşumları Allahü Teala bize bildiriyor ama biz bunu görecek değiliz. Demek ki Allahü Teala bu insanları yaratıyor. Bunları bir yere götürüyor tabii. Semaya götürüyor ama İyiler tabii ki inne kitabel ebrari lefî illiyyin ve inne kitabel fuccari lefî siccin dediğine göre Allahü Teala, yani iyilerin yazgısı illiyyunda, kötülerinki siccindedir dediğine göre o ruhlar da farklı yerlere gidecektir. Ama peki bu ruhlar tekrar nasıl gelecek acaba? İşte bu fütihatis semâ'u fekânet evvâba dediğine göre gök kapı kapı olmuş bir şekilde açılacak dediğine göre demek ki onların oradan tekrar aşağıya doğru inecektir. Melekler de oradan inecekler. Bütün hayvanlar da tekrar dirilecek. Çünkü bu kanun, yani insan için geçerli olan kanun hayvanlar için de geçerli. Yine daha önce burada yaptığımız derslerden hatırlarsanız, hatta hatırlamayın da gözünüz görün, daha iyi olur. 23. sureyi açın. Müminun suresi, evet. O surenin 14. Hatta şöyle yapalım, yani 12'den itibaren hızlı bir şekilde okuyalım, detaylarında durmayacağım. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. İnsanı bir sülaleden. Şimdi sülale bir şeyden, mesela kılıcı kınından soyup çıkardığınız zaman onun için söylenen isimdir. Yani bir şeyden gizlice çekip çıkarma anlamına geliyor. Yani Allah o çamurdan bir şeyi çekip çıkarıyor ama onu sen göremiyorsun. Allah'ın çamurdan çekip çıkardığı bir şeyden sizi yarattı. İşte o çamur ahirette tekrar oluşuyor. İşte o şey annenin ve babanın vücudunda oluşunca ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً, sonra onu döllenmiş yumurta haline getirdik. فِي قَرَارٍ مَكِنْ, sağlam bir yerde. Ana rahminde. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, sonra o nutfeyi bir alaka, rahim cidarına yapışan bir embriyo haline getirdik. Biz embriyo demeyelim de alaka diyelim. Yani bu çünkü Kur'an-ı Kerim'in tabiridir. Bir alaka haline getirdik. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ O alakayı da, alaka yani asılmış vaziyette, ananın rahminin ne asılı olur ya çocuk, oradan çünkü beslenir bir hortumla. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً Alakayı bir çiğnem et parçası görünümünde yarattık. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا O mudgayı da kemikler görüntüsüne getirdik. Çünkü halaka şekil vermek manasında. Yeni her bir yeni şekli Allahü Teala halaka ile ifade ediyor. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا Sonra o kemikleri kemiklerin üzerine et giydirdik. Etli kemik haline geldi. Şimdi buraya kadar insanın oluşumuyla bir hayvanın oluşumu arasında fark yok. Bütün canlılar aynı şekilde oluşuyor. Hepsinde de aynı safhalar geçiyor. İnsanın şekli farklıdır, o da farklıdır. Hayvanlar da öyle. Koyunun şekliyle atın şekli aynı mı ana rahminde? Oraya kadar diğer canlılar neyse insan da aynı. ثُمَّ اَنْشَئْنَاهُ خَلْقًا اَخَرْ Sonra kişiyi başka bir mahluk olarak inşa ettik, oluşturduk. O nasıl oluyor? Ruhun girmesiyle oluyor. İşte o ruh, insanı farklılaştıran ruh, hayvanlara da yok. O canlılık değil, farklı bir şey. O canlılık hayvanlarda da var. İşte bütün her şey aynı olduğu için ahirette hayvanlar da, yani şu anda ölmüş olan hayvanlar, o şartlar içerisinde tekrar dirileceklerdir. Yani dünya kurulduğundan beri ölmüş olan hayvanlar da tekrar dirilecektir. Zaten bunun da ayeti var. O ayeti neydi ya? Şimdi veddevabbe. Yani onlar da haşredeceğine de daha önce okumuştuk. Gerçi onu şeyler bilir. Birkaç kere okuduk da hafızlık olmayınca hemen aklıma gelmiyor. Değil. O dabbeleri de haşredeceğiz diye ayet var. Yani bütün hayvanları. Zaten ve idel vuhuşu huşirat diye şeyde de var. Şura 29. Şura kaçıncı sureydi? 42. 42. surede 29. ayet. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah'ın ayetlerindendir. Gökleri ve yeri yaratması. وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّ Göklerde de yerde de yayılmış olan tüm canlılar. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ Bu canlıları ki, canlı dediğin zaman insan, hayvan, melek hepsi giriyor. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ Allah bunları bir araya toplamaya ki haşirin anlamı odur zaten. Bir araya toplamak demektir. اِذَا يَشَاءُ Belirlediği zamanda kadirun ölçüsünü koymuştur. Kadire güçlü manası vermek yanlış. Belli bir zamanda bunları toplama karar ölçüsünü koymuştur. Onun da bir şeyi var yani. Bir kanunu koymuştur. O zaman toplaşacaklar. Kadir demek ölçüyü koyan demektir. Zaten en büyük güç ölçüyü koyandadır. Ama güçlüdür dediğin zaman ölçü anlamı kayboluyor. Vahşi hayvanlar da toplaşacak az önce okuduğum ayetten dolayı beydel vuhuşu huşirat. Yani hayvanların yaratılışındaki kanunla insanların yaratılışındaki kanun aynı. İnsan sadece ruhun üflenmesiyle ana rahminde farklılaşıyor. O da 16. ya da 15. haftada oluyor. Evet. En'am suresi 38. ayeti de Enes Hoca verdi. Ve mâ min dâbbetin, yani 6. sure. Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâheyhi. Yeryüzündeki tüm dabbeler, yani hareket eden tüm canlılar, kımıldayan tüm canlılar. Ve lâ tâirin yatîru bi cenâheyhi. İki kuş, iki kanadıyla uçan bütün kuşlar. İlla umamun emsalukum, tıpkı sizin gibi birer ümmettir. Yani onlar da bir topluluktur. Aralarında bir hiyerarşi vardır, başları vardır, işte komutanları vardır, çavuşları vardır, yöneticileri vardır, her şeyi vardır. Sizin gibi bir topluluktur. Gökte uçan kuşların, o göçmen kuşların gidişatına bakarsanız müthiş bir disiplin içerisine giderler. O disiplini sağlayan yöneticileri var. Ma farratna fil kitabi min şey. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah-u Teala bu kitapta her şeyi açıklamıştır. Ben şimdi sık sık dile getirmek istiyorum. Belki içinizden bu konuda, bu konuya dikkatleri çekilenler olur. Çünkü Allah'a çok şükürler olsun, bu dersleri dinleyen, ister siz olun, ister internetleri başında olsun, dinleyen çok böyle aklı başında planı projesi olan çok sayıda insan var. Çok sayıda insan var sizin gibi böyle meselenin şuurunda olan çok sayıda insan var. Şimdi biliyorsunuz işte Almanlarla başlattığımız dört büyük projemiz var. Bayramın beşinci günü altıncı günü imzaladığımız projemiz var. Kurban Bayramı'nın. Yani bundan iki hafta önce. Projelerden birisi yaratılışın, insan hayatının başlangıcıyla ilgili, ki bugün ilim alemi en fazla o konuyla ilgileniyor. Orada inşallah Allah'ın kitabının mevcut ilmin önünde olduğunu ilim alemine göstereceğiz. Allah nasip ederse bilim ve din arasında uyuşmazlık ortadan kalkacak. Hedef o. İkincisi, tabii hukuk dediğimiz şey, yani Allah-u Teala'nın kainatta geçerli olan düzeninin insan hayatına da uygulanması çalışması, hukuk sahasında. Üçüncüsü ekonomi sahasında. Dördüncüsü de tarih boyunca Müslüman-Hristiyan ilişkileri. Onu koymanın sebebi de şudur. Ben onlara dedim ki, Allah katında din İslam'dır. Bunu deyince tabi renkler değişti. Yani ayeti okudum. Dedim ki şimdi İslam derken Müslümanlığı anlamayın lütfen. İslam sizin topraklarınızdan çıkıp Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri gibidir. Dünya yaratıldığı günden beri o nehir oradan akar. Zaman zaman insanlar kirli atıklarla o nehri kirletirler, suyu içilmez olur. İşte o nehir İslam'dır. Peygamberler gelip o kirlerden arındırmışlardır. Şimdi nehir tekrar kirlenmiştir. Bir bardak içen adam ölür. O nehri temizleme görevi şimdi bizdedir. Deyince böyle bir projede kondu. Yani ilk peygamberden son peygambere kadar gelen dinlerin aynı olduğunu göstermek için. Dört büyük proje. Bir tarih, iki hukuk, üç ekonomi, dört sağlık. Bütün bunlarda Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitabın tam uyuştuğunu gösterme hedefi var. İlim Allah'ın yarattığı kitapla uğraşır. Dinin de Allah'ın indirdiği kitapla uğraşması gerekir. Din sahası Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitabı birlikte okuma sahasıdır. Kur'an-ı Kerim öyledir. Son 1-2 asırdır Avrupalılar Allah'ın yarattığı kitabı okumaya başladılar ve bundan yararlandılar. Ama uzun zamandır Müslümanlar, asırlardır Müslümanlar, Allah'ın ne yarattığı kitabı okuyorlar, ne indirdiği kitabı okuyorlar. Ellerinde Kur'an olmasına rağmen. İnşallah şimdi bütün gayretimizle Allah nasip ederse, bu ikisini birlikte okumanın, yani uluslararası çapta bir hareketini başlatmış bulunuyoruz. Zaten bu ayet-i kerimeler de onları net olarak gösteriyor. Ama bu tabi öyle 100 tane Süleymaniye Vakfı'nın altından kalkacağı bir proje değil. Onun için herkes elinden geldiği kadar buna destek vermeli. İşte diyor ya Allah-u Teala, مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Buradan harekette geldik. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Siz yeter ki Kur'an-ı Kerim'e bakmanın usulünü bilin. Bu Kur'an'da bulamayacağımız hiç mi hiçbir şey yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın yarattığı kitabı indirdiği kitabı yarattığı kitapla birlikte okursanız her bir araştırmasını yaptığınız her bir konunun en iyi uzmanları devreye girerse ancak o zaman ayetleri doğru anlayabilirsiniz. O uzmanlar devreye girecek. Bir de burada cimri olmamak lazım. O bütün o uzmanları yaratan Allah-u Teala'dır. Allah'ın yarattığı insanları Allah'ın indirdiği kitaptan mahrum etmemek lazım. Burada şöyle diyor. Şimdi bu ara cümleydi ama bu cümleyi ben sık sık kuracağım Allah nasip ederse. Yani sık sık size hatırlatacağım. Çünkü bu çok ciddi bir projedir. Belki yani dünyanın, belki değil, mutlaka dünyanın rengini değiştirecek bir projedir. Eğer başarılı olursak inşallah. Yani Türkiye ile sınırlı değil. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Sonra tüm bu canlılar, kuşlar, hayvanlar, hepsi ve insanlar. Çünkü hareket edenler insanlar da aynı zamanda. Ve melekler. Rablerin huzurunda bir araya getirileceklerdir. Şimdi buraya nereden geldik? Yeniden yaratılışta, o toprağın içerisinde, dünyanın kurulduğu günden bugüne kadar, yani o kıyamet gününe kadar yaratılmış bütün hayvanların tohumları var. Yani DNA mı diyoruz, ne diyorsak artık. Yarın başka bir şey diyebilirler. Bugün DNA deniyor. Yarın başka bir şey söylenebilir. Ama her birisinin tohumu var. Bizim de var. İşte oradan her bir hayvan, her bir canlı yeniden yaratılacak. Bir fark var. Onların canlılığı var, ruhu yok. Bizim canlılığımızla birlikte ruhumuz var. O ruh işte demek ki o gün alınacak yukarıya, sonra tekrar gelecek, bu yüzden bedene girecek. Ve orada hayvanlara karşı zulmedenler orada onların hesabını verecekler. Onun için çok dikkatli olmak gerekir. Öyle hayvan deyip geçmeyin. Şimdi tekrar Kâriyâ suresine dönüyoruz. O zaman hesaplar tabi görülecek. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kim ki tartıları ağır gelirse فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ O mutlu bir yaşayış içerisinde olacaktır. Kimin tartısı ağır gelirse mutlu bir yaşayış içerisinde olacaktır. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de tartıları hafif gelirse فَاُمُّهُ Haviye. Evet, onun annesi Haviye'dir. Burada Keşşaf tefsirinde diyor ki Haviye ateşin isimlerindendir. Derin ateş manasına gelir diyor. Şimdi ana kucağı insanların en çok rahat ettiği yerdir. En fazla özlenen yerdir. Ama cehennemliklerin ana kucağı öyle değil. Bu derin ateş. Haviye'yi bilmeyebilirsiniz diyor Cenab-ı Hak. وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ Haviye'nin ne olduğunu sana kim bildirdi? Gidip gelen mi var? Bunu sadece Cenab-ı Hak bildirir. Öyleyse dinle. نَارٌ حَامِيَ Sıcak bir ateştir. Kızgın bir ateştir. Şimdi biliyorsunuz Allah'la ilişkiler konusunda insanlar ikiye ayrılıyor. Herkesin hayatında Allah'ın çok büyük bir önemi var. Ateistim de dese, dindarım da dese fark etmiyor. Ama insanlar iki gruba ayrılıyor. Bazıları kendi şahsi menfaatleri ya da grup menfaatleri söz konusu olduğu zaman Allah'ı ikinci plana atıyor. Bazıları da ne pahasına olursa olsun Allah'ı birinci planda kabul ediyor. Eğer herhangi bir durumda Allah'ı ikinci plana atmışsa kendini suçlu sayıyor. Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi. Yani Allah'ın dediğini yapmamış. O ağaçtan yemiş. Şeytanı da dost bilmiş ama kendini suçlu saymış. O yine Allah'ı birinci planda sayanlardan. Ama şeytan Allah'ı ikinci plana atmış. Kendini suçlu saymamış. Kendini haklı kabul etmiş. Kendi Allah'ı ikinci planına attığı halde kendini haklı kabul edenler asla cennet yüzü görmeyecekler. Çünkü inna Allah la yaghfir en yushrike bihi. Bu kişinin Allah'a ortak koşmasıdır. Ya şeytan gibi kendi nefsini tanrılaştırarak kendi kararını Allah'ın emirlerinden daha üstün görmüştür. Allah'a ikinci bir plan atmıştır. Ya da diğer müşrikler gibi kendi gruplarının düşüncesini, kendi cemaatlerinin düşüncesini, kendi ekiplerinin düşüncesini Allah'ın emir ve yasaklarının önüne almıştır. Böylece Allah'ın emirlerini perdelediği için kafir, başka şeyi Allah'a tercih ettiği için müşrik olmuş olur. Ve Allah da asla böylesini affetmez. Eğer böyle değilse, Cenab-ı Hak başka şeyi Allah'a tercih etmemişse eğer, ki bu da ikiye ayrılır insanlar. Bazen bir ilim adamını tercih ederler, bazen de bir din, bir dini din adamlarını ya da onun görüşlerini tercih ederler. Bazen de kendi görüşlerini tercih ederler. Başka şeyi Allah'a tercih etmemişse bu kişi bir kere barajı aşmış demektir. Bu kişiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de geçenler şunlar. Bir iyilik yaparsa en az 10 sevap. Bir günah işlerse bir günah. O zaman demek ki bu kişi aynı türden 9 günah bir sevap işlemişse hangisi ağır basar? Sevabı ağır basar. Sonra Allah karışmasın diye. Yediğin işlerini Allah karışmasın. Tabii yani işi Allah'a karıştırmayanları da Cenab-ı Hak cennetlikler arasında karıştırmaz. Yani kendi işlerini Allah'a karıştırmak istemeyenleri de Allah hiçbir zaman nimetlerin arasında karıştırmaz. Şimdi bu insanlar da eğer günahları sevaplarından fazlaysa, Allah'ı da ikinci plana atmamışlarsa, yani başkalarını Allah'a tercih etmemişlerse, eğer böyle bir şey yapmışlarsa, kendilerini suçlu kabul etmişlerse, o zaman bu kişiler cehennemlik de olsa oradan kurtulma ümitleri vardır. Şimdi ayet-i kerimede Allah-u Teala babalarından, soylarından, eşlerinden, zürriyetlerinden uygun olanları cennetliklerin yanlarına alacağını da bildiriyor. Şimdi aileden birisi cennete gitti. Kadın ya da koca, fark etmez. Karısı ya da kocası cehennemde. Ama o müşrik değil. Günah sevabından fazla fakat müşrik değil. O zaman o cennetteki eşi sebebiyle Cenab-ı Hak onu oradan oraya alır. Ra'd 23. ayet. 14. sure değil mi? 13. sure 23. ayet. İşte şefaat bu işte. Başka bir şefaat yok. Şefaat zaten birliktelik demek. Yani bir eşleşme demek. Yirmi üç mi dediniz? Bak diyor ki burada Allah-u Teala Cennetu adnin yedhulûneha. Adin cennetleri ki bunlar oraya girecekler. Başka kim girecek? Bunlar zaten kendi yaptıklarıyla girecek. Başka ve men salaha min âbâin. Bir de elhakna bihim var Enes Hoca. Elhakna var. Onu da bir şey yaparsanız. Onu bir bulun o ayet-i kerimeyi. Ve men salaha min âbâihim. Babalarından uygun olanlar. Ve ezvacihim eşlerinden ve zürriyatihim ve çocuklarında, soylarında. Babaları dediğin zaman anne de girer, üst soy. Eş dediğin zaman zaten belli. Zürriyet dediğin zaman alt soy. Yani demek ki bir soydan bir kişi cennete gitti mi, bir sülaleden? Eğer öbürleri müşrik değilse hepsini yanına alabiliyor. Evet, işte ayet bunu söylüyor. 52-21. Bu ayet tamamlayayım, ondan sonra onu şey yapalım. Vel melâiketi yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Melekler her kapıdan bunların yanına girerler. Selamun aleykum. Selam size derler. Bimâ sabartum. Sabrettiğiniz için. Bu selam esasen o girenlere. O arkadan gelenler bunların sayesinde geldikleri için asıl ağa o girenler. فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ. O son yurt ne kadar güzel. Son gülen ne güzel gülüyormuş değil mi? 52'ye kaç? 52'ye 21 açıyoruz. He? 525. sayfa, evet. Tur suresi değil mi? 25 mi dediniz? Ha, 21. Ha, 21. ayet. Tur suresi 52. sure 21. ayet. Bak burada diyor ki az önce söylediğimi daha net anlatıyor Cenab-ı Hak burada. Önce size şu soruyu sorayım. Bir insan müşrik değilse ne olur? Hayır, mümin olur değil mi? Ama ya günahkar olur ya da günahsız. Yani ya günahı fazla bir mümin olur ya da günahı az mümin olur. Yani ya şeyi tartısı hafif gelen bir mümin olur ya da ağır gelen bir mümin olur. Ama neticede mümindir, değil mi? Diyor ki Allah-u Teala, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İnananlar. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ Soyları imanla ona tabi olanlar, yani soylarından inanarak ona, o inanmışlara uyanlar. اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Yani inanmışsa, müminse, müşrik değilse, o soylarını bunlara katarız. Onlar buraya gelmeyi hak etmiş değiller ama katarız. İşte şefaat bu yani. Eşleştirmek demek şefaat. İşte şu ikisine şef'i derler Araplar. İşte ama tabii uygun olacak kişi. Uygun olmazsa yapılacak bir şey yok. اَلْحَقْنَا بِهِمْ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Şimdi onların soyları cehennemden kurtuldu geldi de buna karşılık bunlardan bir şey alınıyor mu? Hayır. Onlardan da hiçbir şey eksiltmeyiz diyor. Yani bir fidye ödetmeyiz demiş oluyor. O cehennemden kurtulmaları için. Fidye ödetmeyiz. Kullu mri'in bima kesebe rahinun. Herkes kendi kazancı karşılığında rehin alınır. Çünkü orada vereceğin para, bir şey, malın, mülkün yok ki şu malımı rehin al, şunu rehin al diyesin. Kazancı karşılığında rehin alınmıştır. Bu cennete giren bir yakını varsa onun sebebi ne o? Rehin çözülür, alınır bu taraf. Evet. Bugün de böyle. İnşallah ikinci derse kadar bir ara verelim.